Binecuvântarea Domnului peste voi toți, n-am să dar să se iubiri de oameni întotdeauna, acum, în spurea și în veci în vecilor. Amin. Doamne, Fii Hristoase, Dumnezeule, de dragă, slavă ție! Și la centru slavă s-a lansat de la noi la cerul și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatăl Hristos, Cărbăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, a celui dintr-un Sfinț, Părinț, Frunzul Ioan, Gurădearul, Patriarul, Țării, Gradul și a Sfântul Apostol Codrac, cel împreună cu Dânsa, cărora pomenirii să vărgi și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitori. Într-o mulță să plângem, într-o mulță să plângem, într-o mulță să plângem. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, iubiți credincioși, Hristos s-a înălțat! Cu darul bunului Dumnezeu am ajuns să prăznuim această mare sărbătoare care este înălțarea Domnului. Această mare sărbătoare care o prăznuim este încheierea oferii Mântuitorului a slujbului mesianice, a trimiterii Lui din partea Părintelui pe pământ, ca să lucreze opera mântuirii omului. Astăzi sunt cele 40 de zile când Mântuitorul de la Înviere, așezut împreună cu ucenicii, li s-a arătat lor în chip nevăzut, dar prin ușile încuiate și l-au văzut, după asta în chip nevăzut iar a dispărut din mijlocul lor, deci stând de vorbă unii cu alții, vedea că Mântuitorul lipsește. Tot la fel, stând apostolii de vorbă unii cu alții și Domnul apărea în mijlocul lor, așa după cum ați auzit la Sfânta Evanghelie, spunându-le lor pace vouă. Știți că ați auzit în Sfânta Evanghelie ce spune că s-au ascuns ucenicii de frica iudeilor și de multe ori, nu numai odată, erau ascunși de frica iudeilor. Asta a fost până la proslăvirea Mântuitorului, până la învierea din morți. Și ați auzit astăzi la Sfânta Evanghelie că zice atunci le-a deschis lor mintea să înțeleagă Scripturile. Deci iată, iubiți credincioși, nu oricine poate să înțeleagă Scripturile. Cui a deschis mintea Mântuitorul să înțeleagă Scripturile? Sfinților Apostoli, oamenilor din biserică. Dacă noi nu suntem în stare, atunci apelăm la acești mari bărbați care au fost și au adus creștinismul în întreaga lumii, pentru că ei au lăsat anumite scrieri, cum a fost Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Apostol Petru, Sfântul Apostol Iacob și ceilalți, o parte din ei. Dar dacă n-au lăsat nimic scris, au lăsat cuvintele lor dumnezești prin tradiții. Însă au venit ca un guru de aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul, dar au fost mai înainte de ei, au fost părinții apostolici care au lăsat multe scrieri. După asta au fost părinții apologeți, care au apărat credința creștină în fața păgânilor. Ei, toți acești mari bărbați au lăsat scrieri, lăsând scris acele ce Sfinții Apostoli le-au lăsat prin viu grai lor. Deci toate aceste lucruri atestă adevărul de credință al Ortodoxiei în primul rând, dar al vieții creștinii. Al vieții creștinii, cum trebuie să viețuiască creștinul. Pentru că Mântuitorul s-a arătat în aceste 40 de zile de la Paște până la Înălțare, s-a arătat de 11 ori apostolilor. I-a încredințat că El este Cel care trebuia să învieze din morți și că așa trebuia să pătemească Hristos și să intre într-o slava Lui. De ce spune să intre într-o slava Sa? Pentru că în altă bucată din Evanghelie spune: proslăvește-mă, Părinte, la tine cu slava care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Deci trebuia să intre într-o slava sa, deci în slava care au avut-o mai înainte de a fi lumea, să reintre din nou în acea slavă care a avut-o, dar poate și cu mai multă măreție, pentru că acum venea ca un martir de pe pământ, suferind pentru întreaga lui creație, patim, necinste, numai ca să o izbăvească. Și toate acestea numai din dragoste către om, către firea ce omenească. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, o îngerilor, nu dintr-a voastră a luat Hristos, ci dintr-a noastră firii, s-a urcat-o pe tronul Dumnezeirii. Ați auzit că a șezut, s-a înălțat la cerul și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatăl. Ca Dumnezeu era și înainte, dar a șezut ca un om. A șezut cu firea cea omenească, îmbrăcat fiind, a șezut de-a dreapta Părintelui. Asta este minunea cea mare. Și veșnic mijlocește Fiul cel Dumnezeesc la Părintele prin jertfa care se face în fiecare zi la Sfânta Liturghie, este acea aducere a mintii care se face în fața lui Dumnezeu Părintele de jertfa care a avut-o pe Golgota, ca veșnic prin acea jertfă care se face zilnic în biserică de către preoți, să amintească veșnic mila lui Dumnezeu și jertfa care a făcut-o Mântuitorul pe pământ. Și prin acea jertfă să milostivească pe Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre și pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserică, cum spun rugăciunile, și pentru celelalte de care omenirea și noi toți avem nevoie. Deci asta spuneam, că astăzi este împlinirea operii mântuirii omului de către făcută de către Mântuitorul. Dar trebuie să știți, aceste sărbători care sunt legate de Paști sunt comune și pe stil nou și pe stil vechi. Însă celelalte sărbători care noi le facem separat, la Ierusalim, astăzi pe muntele Elionului, se face slujba înălțării, că acolo a fost înălțarea Mântuitorului. Dar și celelalte sărbători, dacă vorbim de sărbătorile Maicii Domnului sau chiar a Sfinților, se fac tot după cum le facem noi. Pentru că acolo, așa după cum știți, se păstrează calendarul neschimbat, calendarul peste vechi. Și pentru asta, și astăzi, și acolo, și cu altă ocazie, celelalte sărbători se sărbătoresc după calendarul vechi. Sunt o parte din persoane din biserică care au fost la Ierusalim. Știu exact locurile, știe locul unde s-a înălțat Mântuitorul. Acolo locul înălțării Mântuitorului nici nu este la ortodox, este la musulman. Însă se deschide acolo și se cunoaște, pentru că toți au căutat, poate și evrei. Nu mai vorbim de catolici, celelalte religii. Au căutat ca o parte din urmele lăsate de Mântuitorul, dacă sunt, să fie în posesia lor, pentru că ei n-au evlavii. Musulmanii socotesc pe Mântuitorul ca pe un proroc. Însă piatra pe care au stat picioarele Mântuitorului s-a înălțat la ceruri este într-o mică capelă a musulmanilor, dar pe muntele Elionului. A acaparat-o și pentru asta ei ce cer un dolar pentru ca să intre să vezi piatra și dacă vrei să săruți piatra unde a stat picioarele Mântuitorului. Sunt celelalte locuri, după asta este Biserica Ortodoxă Rusă, cu care noi suntem în comuniuni. Este acolo muntele Elionului, Mănăstirii Mare din aici. Un pic mai jos, pe asta este Sfânta Maria Magdalena. În partea dispre răsărit, că ați auzit, i-a dus pe dânsul până în Vitania. În Vitania putem spune că este comuna respectivă. Însă locul exact unde s-a înălțat Mântuitorul este muntele Elionului. Însă de acolo, dacă cobori spre răsărit, un kilometru și jumătate, 2 kilometri, se dă de mormântul lui Lazar și casa Marte și a Mariei. Acestea sunt locurile cele minunate și frumoase unde Mântuitorul a lucrat mântuirea noastră. Deci, pentru că astăzi și la Ierusalim se prăznuiește, sunt toate locurile unde Dumnezeu a binecuvântat aceste mari sărbători creștinești, să fie păziți de credincioși, dar cu evlavii, că mai vedem unii din oameni care aproape nu au nicio lege, care așa noapte unde stăm noi, toată noaptea au lucrat niște oameni și astăzi băteau cuii și făceau, deci nici pe vechi, nici pe nou, nici într-un fel. Deci sunt oameni care sunt străini, ca știi cum ar fi pe altă planetă. N-au niciun fel de lege. Nu trebuie să fim așa. Noi, vedeți dumneavoastră, animalele, fiecare are legea ei. Fiecare are respectul ei unul față de altul. Sau dacă nu-l au, atunci ajunge proverbul că te mănânci ca câine. Sau că sunt răi ca drașii sau ca diavolii. De ce? Că diavolii se adună unii cu alții ca să facă rău. După ce fac rău, după asta ei se împart și se bat unii cu alții. La fel fac câine sau alții animale. Se învrăjbesc unii cu altele. Deci noi trebuie să luăm ce este bun și de la câine și de la alte animale. Prietenia cu omul, conștiința lui față sau conștiința lui animale, că cum i-a lăsat-o Dumnezeu față de, și respectul față de om, și celelalte toate. Dar noi avem conștiința, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, mintea omului este sămânța cea dumnezeiască care e sădită în om. Deci noi trebuie să dăm dovadă că suntem fiii lui Dumnezeu după dar, prin comportamentul nostru, prin respectul care s-a aduce față de legea lui Dumnezeu, față de Cel care ne-a creat. Pentru că știți că a dat poruncă lui Adam să nu mănânce dintr-un singur pom. A călcat porunca și a fost izgonit. Și a fost nevoie de această întrupare a Mântuitorului, de această mare operă a mântuirii Mântuitorului care a făcut-o, să vină pe pământ, să lucreze, să fie după asta bajocorit și răstignit, să învieze din morți și astăzi să înalță la ceruri, să încheie opera mântuirii. De ce? Pentru călcarea de porunca noastră a omului. Dacă avem legii, nu le putem păzi 100%, dar nici chiar să bajocorim zilele acestea frumoase și mari. Eu vă spun dumneavoastră, pentru că sunteți în biserică și ați venit să respectați ziua. Și este o onoare și o cinste pentru dumneavoastră. Eu mă refer la cei care, știți că sunt rugăciuni care spune, Doamne, binecuvântează pe cei pentru care binecuvântate pricini nu sunt de față. Sunt anumite probleme că omul nu poate să fie de față, însă poate dintr-o obligație. Însă când intenționat te apuci și lucrezi și strici casa și o faci în ziua cea mare de sărbătoare și faci alte lucruri care poți să faci în altă zi. Știți cum face Dumnezeu iubit credincios? Muncește o viață și nu ții nicio sărbătoare ca să adune averii. Vin într-o zi fiscul și-ți confiscă tot că ai făcut cu nedrept, sau ferească Dumnezeu vine un foc și-ți arde tot, sau se întâmplă altă nenorocere, sau te îmbolnăvești și nu te bucuri din nimic din ce ai adunat, dacă este adunat cu nedreptul sau în zi de sărbătoare. Pentru că dacă ești obligat să te duci la serviciu, astea sunt niște lucruri care trebuie să le știți. Banii din ziua aceea, dacă vrei să nu ai păcat, aceea trebuie să-i dai milostenie. Iar dacă te împărtășești din ei, aceea după asta te împărtășești din păcat că ai stricat ziua de sărbătoare. Și sunt salvare prin aceste lucrări care se fac, dar trebuie, sigur, că aveți duhovnici care vă mărturisesc și vă spune ce trebuie să faceți. Însă pentru că veni ocazia și pentru că sunt aceste mari sărbători și o parte din oameni sau poate o mare parte, nu vreau să le respecte, pentru asta sigur că vă răspund înaintea lui Dumnezeu. Pentru că acestea sunt zile de reculegere duhovnicească, să te poți odihni sufletește. Vedeți dumneavoastră, muncim o zi întreagă, să avem nevoie să ne odihnim. Odihna sufletească este a asculta Sfânta Liturghiei, a ne mărturisi păcatele, a face rugăciuni seara și dimineața, a face un acatist, a face un paracrist la Maica Domnului. Aceasta se numește odihnă sufletească. Deci asta așa este o steneală trupească, stând în biserică, în căldură, cum este acum, dar este acea binecuvântare și acea odihnă sufletească, pentru că avem mângâiere sufletească, că am făcut ascultare față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta numește odihna sufletului. Dacă trupul are nevoie de odihnă, sufletul care este superior trupului nu are oare nevoie de acea odihnă, dar nu de asta trupească, ci de aceea sufletească. Pentru că hrana sufletului este rugăciunea, milostenia și celelalte fapte bune. Asta este hrana sufletului și prin asta se odihnește în mod duhovnicesc. Trebuie să știți, iubiți credincioși, că aceste sărbători mari s-au păstrat din vechime. Însă Mântuitorul, minunile toate care le-a făcut, nu le-a făcut la întuneric, le-a făcut în biserică, le-a făcut la lumină. Nașterea, când s-a născut Mântuitorul, au venit magii de la răsărit și au mărturisit că s-a născut un mare împărat. De ce spune Evanghelia? S-a tovărat tot Ierusalimul Irod și tot Ierusalimul cu dânsul. Să gândea că vine și le răstoarnă rânduielile sau cine știe ce se întâmplă. Deci au venit vestitorii și au spus că s-au născut. S-au dus și l-au căutat, l-au găsit în Betleem, Deci acolo au venit și păstorii și au mărturisit că și ei au văzut oastea cea cerească cântând. După asta, când l-a dus la 40 de zile în biserică, a venit Simeon bătrânul, care era de 300 și ceva de ani, 320 de ani. Pentru că primise acea pedeapsă de la Dumnezeu pentru necredința lui, într-un moment de rătăcire, când n-au crezut că Hristos se va naște din fecioare. S-a primit răspuns de la îngeri că atunci când va veni și îl va lua în brațe, atunci să se roage de slobozirii. Și atunci a făcut acea frumoasă rugăciune: acum slobozește, te rogul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Că tu mi-ai dat cuvântul să mă rog de tine să mă slobozești. Deci l-a cunoscut că este Mesia, cel care dezleagă păcatele omenirii. Și în momentul după ce a rostit acea rugăciune și a prorocit Maicii Domnului cele de cuvință, după asta a căzut și s-a risipit și s-a făcut cum ar fi omul mort câte 300 de ani. A căzut în biserică. Deci toate aceste minuni s-au făcut în văzul lumii. De ce? Ca să nu zică nimeni că Hristos n-a fost Mesia, a fost un înșelător. Pentru că însuși spune Domnul, toți câți au fost mai înainte de mine au fost furi și tâlhari. Dar n-au mers după dânsii oile. Eu sunt păstorul cel bun, care mă cunosc de ale mele și le cunosc pe ale mele, oile mele. După asta au venit și au făcut minunile cele mari înainte de răzângnirii. Învierea lui Lazar, care a făcut-o cu 6 zile înainte de Paște. Minunile cele mari făcute la răstignirii, întunericul de 3 ori, de la 12 până la ora 3 după amiază, cu tremurul de pământ, ruperea catapitesmii de sus până jos. Deci toate astea s-au făcut, de ce? Ca să învețe oamenii din fapte, pentru că spune Domnul către cărturari și farisei, au venit alții în numele lor. Și va veni altul numele lui Anticrist pe care îl veți crede. Eu am venit în numele părintelui meu și nu mă credeți. Și dacă nu mă credeți mie, credeți lucrurilor. De ce? Minunilor. Cât turgorarii s-a făcut că l-a făcut pe orb, l-a făcut cu ochi, l-a făcut cu vedere. Au chemat și pe părinți, au chemat și pe unul și pe altul, au chemat și pe dânsul de 2 sau de 3 ori. Spune, cum ți-au deschis ochii? Tina a făcut și a pus pe ochii mei și mi-a poruncit să mă duc să mă spăl, m-am spălat și am venit văzând. Deci nu vroia să creadă. După asta ce a spus cu omul acesta, nu este de la Dumnezeu că nu păzește sâmbătă. Pentru că tina care a făcut să dea un ochi orb, a făcut-o în ziua de sâmbătă. Știți cum era evreii pe la noi? Nu aprinde nici foc în ziua de sâmbătă, nu făceau nimic absolut, chemau creștinii să le aprindă focul. Făceau alte lucruri mai rele. Se făceau că păzesc sâmbătă. Așa și Mântuitorul zice, sâmbăta s-a făcut pentru om și nu omul pentru sâmbătă. Deci este Domn și al sâmbitei fiul omului. Dar cine dăduse ziua sâmbitei? Nu o dăduse Mântuitorul. Însă trebuie să știți, odihna aceea care s-a odihnit Dumnezeu pe 6 zile, Dumnezeu nu lucrează ca omul. Nu are mâini și picioare ca noi. În chip spiritual, să spun, în chip duhovnicesc. Dar acele lucruri pe care le spune că s-a odihnit Dumnezeu, vizată la mare distanță, odihna Domnului în mormânt, după opera mântuirii făcută de Domnul pe pământ. Deci acea zi de odihnă, sâmbăta cea mare care se păstrează, aceste odihna Domnului în mormânt și plecarea Lui cu sufletul în iad, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca în Dumnezeu, în rai cu tălharul, pe scaun ai fost Hristoase cu Tatăl și cu Duhul, toate umplându-le ca acela ce ești necuprins. Ca Dumnezeu era necuprins, dar toate le umplea cu bunăvoința Lui și puterea și darul Lui. Și pentru asta, aici trebuie să lucrați, poate majoritatea lucrați, poate lucrați cu sectanții. Trebuie să știți că Mântuitorul a fost acuzat, să zici mai vărtos, pentru asta căutau să-L omoare, că nu păzea sâmbăta. Și nu numai că nu păzea sâmbăta, avea și poate după dânsul și alte ieșiri a nepăzirii legii vechi. Însă Domnul a spus și n-am venit să stric legea, ci să plinesc. Să plinesc ceea ce încă era de nevoie să adauge la lege. S-a dat poruncă nouă să vă iubiți unul pe altul, s-a dat celelalte porunci sfinte, curate și creștinești pe care le avem astăzi. Iubiți credincioși, pentru că e cald, să stați de dimineață în picioare, vreau să închei, nu înainte de a mulțumi părintului Flavian, părinților din mănăstire, pentru toată dragostea care mi-au portat-o întotdeauna, și dumneavoastră care sunteți prezenți la biserică și cei care, cum am spus, pentru binecuvântate precini nu sunt de față și pe cei Dumnezeu să-i blagoslovească. Dumnezeu și Maica Domnului să vă întărească în credință, în evlavie, Mântuitorul care s-a înălțat astăzi la ceruri. să ne înalță și pe noi, mintea noastră să o înalță spre cer, căutând spre El și spre bunătățile cele veșnice, pentru că Lui este cuvenit cinste și slavă în veci. Amin. Iubiților credincioși, cum facem de obicei, trebuie întâi să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat fiecare din noi, adunându-ne puterile să ajungem să aducem această laudă lui Dumnezeu în acest praznic. De asemenea, mulțumesc în al preasfințitului Mitropolit, că ne-a onorat cu prezența Sfinției sale și fiindcă ne iubește atât de mult, probabil că a trecut prea mult timp de când nu ne-a văzut. Așa că suntem tributari să aducem numai mulțumiri în nimicnicia noastră pentru acest ospăț duhovnicesc de care duce atâta lipsă omul pe pământ și mai ales omul creștin al zilelor noastre. Ascultând cuvântul în al preasfințitului, a trezit în mine parcă o mânie de leu, dar o mânie fără gheare și fără dinți sfârșietoare. Mânie care parcă l-aș răzbuna pe Hristos, dacă aș avea o putere, pentru cei necredincioși. În scurt, în al preasfințitul va enumera câteva minuni care l-a făcut Mântuitorul pe pământ în persoană, fiind om. Om și Dumnezeu care s-a arătat din tot ce a grăit și a și săvârșit, nu în alt nume, ci cu propriul său nume, cu propria sa putere, s-a arătat că este făcătorul cerului și al pământului. Ați văzut cum pe ori l-a vindecat, punându-i ochi dintr-un lut însuflețit. Iată-l astăzi pe Mântuitorul săvârșind ultima minune într-un fiind când se înalță la cerul. Iată-l cum se duce cu tot cu trup, luând de pe pământ pârca omenească, luând de pe pământ darul care l-a dat omul la împăcarea cu Dumnezeu, trupul nostru. Deci Hristos nu s-a dus la cer fără trup. Mângâindu-i pe apostoli cu cuvintele sale blânde, iată-l cum merge în munte și acolo, spunându-le ultimele cuvinte de învățătură duhovnicească, se înalță în văzul lor la cer cu tot cu trup, în acea trenă de cântări îngerești. De acolo Hristos, peste 10 zile, avea să trimită darul Duhului Sfânt, fără de care nu există lucrare dumnezeiască pe pământ. Nu există lucrare mântuitoare, adică lucrarea preotului și arhiereului. Iubiților credincioși, dacă Mântuitorul astăzi se duce, cezând de-a dreapta Tatălui, în glas de trâmbiță, cum a prorocit prorocul David, nu a făcut altceva decât să ne dea acea mângâiere că ne așteaptă și pe noi. Dacă ne uităm la calvarul Golgotei care l-a dus Mântuitorul până la înviere, Să nu uităm că nici noi nu avem altă cruce și alt drum de dus până când ne vom înălța la ceruri cu totul trup, după judecata de apoi. Deci orice vei întâmpina în viața ta de creștin, cu smerenie și ca un miel spre junghiere, fără de glas, cum a făcut cel ce astăzi s-a înălțat la ceruri, cade-ni-se și nouă, ca să ne numim ucenici ai Lui, așa să facem. Nu imediat să scoatem cuvânt otrăvitor, să ne facem limba sabie, cum spune Sfânta Scriptură, sau pumnii ca un arc de oțel. Taci, rate, ca un miel spre jertfă, și atunci vei învia cu dreptii în ceasul judecății. Așa cum marea se face pic cu pic, picăturile norilor adunându-se într-o șgheapurile sale și curgând la glasul mării spre adâncurile ei, așa învățăturile care le-ați auzit pic cu pic, de aici, din acest loc, așa să vă facă o mare de învățătură și de putere duhovnicească în trăirea frăților voastre, trăirea sufletească. Dar pentru aceasta nu trebuie decât ochi să vezi, urechi să auzi și mintea luminată de poruncile Duhului Sfânt. Iubiților credincioși, iarăși vă rog să ne rugăm în rugăciunile noastre ca să ne păzească Dumnezeu de ce este rău și otrăvitor, că mulți șerpi veninoși se întind din ce în ce mai mult în lumea creștină. Multă otravă se seamănă din Vavilonul acesta al lumii păgâne peste lumea creștină. Iar nouă nu ne rămâne decât să ne aducem puterea rugăciunii fiecare după cât putem, ca Bunul Dumnezeu, uitându-se la osteneala rugăciunii noastre, să coboare dar duhovnicesc și înger păzitor, să ne atenționeze măcar cu o clipă de timp înaintea căderii în ispită. Așadar, în al preasfințite mitropolit, iubiților credincioși, iubiților conslujitori, nu-mi rămâne decât să aduc, după nimic nici a mea, laude Bunului Dumnezeu, laude tuturor celor ce, ca într-un buchet de flori frumos mirositoare și frumos cuvântătoare, a adus această jertfă de laudă Bunului și Marelui Dumnezeu, care se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin.